Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu wa Bajuni na Waislamu, hamjambo? Nimekuja tena kwenye anga kuwaletea neno la leo, na neno la leo ni kifo chusi kisahauni. Nasema bismillahir rahmani, hukuomba manani, tujalie waumini ni vacho wa peponi. Arrahimu warahamu, walochangulia kaumu wote Waislamu walokuandama karimu, na chulioko nima chupe husuni lehatima, chuye kwako salama chukitarajia mema. Akifo eo huwadhungumudha, ndiyo chusikose kukivadha, kwa gururi chukakipudha, shetwani akachupoteza. Hachuishi milele duniani, maishani chusi makini, chuyie hupicha ni vageni, hili venechu chusili sahauni. Ndivo ulivo ulimwengu, haukushika mahali ndudhangu, iyapo amuri ya Mungu hachuifanyi matungu. Ndivo ilivo dunia, wakati ukitimia amuri huisikia Mola chukanchikia. Ndivo alivo maisha, muda duniani ukisha, kifo huchulathimisha vivumbe kuikumbusa. Huduni huchuatia, nima chulobakia, masikitiko kachungia, mmoya kichangulia. Mmoya wetu kichuata, nyoyo ndani huikuta, nduangu kilia ni hata, utungu wa kudhaa ni tatatata. Kifo kifo kifo ni amuri ya chuve ni tayari, ya po safari huwevi kuairi. Kifo ni wakati hauna ngoja katiti, achuia po mauti moya hamuati. Kifo ni wajibu kifo ni wajibu, si ambo la ajabu, chwaiva jawabu ni kutimia hisabu. Kifo kifo kifo ni umuri, isi hauchusubiri, ukimbilie akhiri, chuveni tayari. Kifo ni ambo liko, na wala hiari si yako, wakati umalivikapo, ndipo kikuyapo. Kifo kifo ni amboliko, na wala hiari si yako, wakati umalivikapo, ndipo kikuyapo. Na wakati ni siri, haukuve kwa dhahiri, utaka kuishi umuri, ayivao ni kahari. Lakini hili chulifahamu, ndudha chusi dhulumu, kuelewa lake elimu mechuyivisha karimu. Umuri aliopawa mwana akikuwa, huva hupungua chusikose kuelewa. Nyaka chukiongeza ni umuri hupungudha, karibu kifo ukisongeza chusikose hili kulivadha. Japokuwa ni udhicho, kukivadha ni mwicho, kifo hutembea nacho wakuru na wachocho. Yapo ukisahau, kifo hakikusahau, kichi ya dharau itakuhadaa sahau. Chudhadhiwa kuishi na kufa, kifo hakina maarifa, hakiisi ukuru wala sifa, adhadhiwao mwisho hufa. Chinga kuchia hudhuni, chinga chuchia hudhuni, kondokewa na vahisani, na nduthechu vaudhadhini. Kifo hakiapukiki jamani, kifo chusikisahauni, maana kwe chusikigeni. Twendeni makaburini, kifo chukaikumbuseni, michume venehadhi, valopawa dhai yungadhi, mashehe na maustadhi, kifo hakina ubaguthi. Hakibagui mwema wala muovu, hakichasui shupavu wala ndivu, akipudhao ayive ni mpumbavu, kifo hakifanyiwi werevu. Chuvaadho nguvo nyongoni, hatuadhechu aridhini, chuladho machumboni, kwa kifo dhimo hisabuni. Hachuisi kitakuya kichandani, ama kitachupa cha ndiani, kifo venetu, chukifamuni, huya udheeni na pia uchochoni, huvavudha chwandokeye, kwake mola chwendeye, nambiani chui pangeye, valioko nima chuvageye, valoveko vandose, vandepo chueke, vako makaburini kete, havasiki hata uke. Majumba vaasie mi ivasahaudhie, makaburini vabakie kifo kivatukudhie. Chukenda chutukue nini, valo nima chuvatie gani, handu za chuafikirieni, mana kifo kikondiani. Eo ikipicha chushukuruni, kesho hachuyisi takuyani. Kifo kitantukua nyani, vifurusi ndudhangu, chufungeni. Kifo hakibiki hodi, vafao kwa kito anabaridi, ama vaivu wao makusudi, kifo kila nchu kubidi. Chuchendeni wema duniani, ama linjema chufanyeni, thawabu chuthi takeni, kifo jamani, kikondiani. Ibada chulishikeni, ibilisi chumwepukeni, chuve vema ahera na duniani, kifo chiki chukia, chuve salamani. Misingi mema chujengeni, jamii zetu, chuthi ongozeni, ampendezao Mungu chufanyeni, mana kifo kiko mwechu nyongoni. Afaida chuachendeni, mema ahera na duniani, ngojani kwanza chusineneni, mana kifo kiko isabuni. Huvanga masaa na dakika, ukinena ngoja nukta haita fuchika. Ukipoteza moya, umehasirika, kifo karibu nawe, hatua ubika. Kifo, o kifo, kifo, kifo hakina udhuri, mana kuya kwake ni siri, kama huna haraka subiri, kiiva kifo ngoja muri. Kifo, kifo hakina udhuri, mana huya kuya kwake kwa siri. Kifo hakina udhuri, mana kuya kwake ni siri, kama huna haraka subiri, ukiiva kifo ngoja muri. Chiko kichuoni tayari, kifo wakati usubiri, chufanyeni yalo madhuri, linda sikilia mwisho shairi. Salamu alaikum.